तल्ली हो करना चण दे ओ मुझे चढ़ गई मुझे चढ़ गई ओ मुझे चढ़ गई आज शरारत से मन तल्ली हो करना चण दे मैं आज नहीं हूं आप मैं मन तल्ली हो करना चण दे मैं तल्ली हो करना दे चाहे शकीरा को बुलवा लो कंपटीशन फुल करवा लो फुल कर वालो मारू ठुमके आज फराट से मने तल्ली हो करना चण दे ओ मुझे चढ़ गई आज शरारत से मने तल्ली हो करना चण दे मने तल्ली हो करना करना चण दे ओ मुझे चढ़ गई आज शरारत से मन टल्ली हो करना चण दे मने टल्ली हो करना चण दे मने टल्ली हो कर ना चण दे।